Bıçak kemiğe dayanmış, aha niye susuyorsun? Bıçak kemiğe dayanmış, aha niye susuyorsun? Yüreceğin dertten yanmış, yüreceğin dertten yanmış, aha niye susuyorsun? Korkak mısın, kısıyorsun? Aha niye susuyorsun? Korkak mısın, kısıyorsun? İnce hesap tutuyorlar, elden ele atıyorlar. İnce hesap tutuyorlar, elden ele atıyorlar. Frenklere satıyorlar, frenklere satıyorlar. Daha niye susuyorsun, korkak mısın, kısıyorsun? Daha niye susuyorsun, korkak mısın, kısıyorsun? Ezenlerin karnı toktur, ezilenin derdi çoktur. Ezenlerin karnı toktur, ezilenin derdi çoktur. Bir köleden farkın yoktur, bir köleden farkın yoktur. Daha niye susuyorsun, korkak mısın, kısıyorsun? Daha niye susuyorsun, korkak mısın, kısıyorsun? Beyler çekilmiş köşküne, sense dönmüşsün şaşkına. Beyler çekilmiş köşküne, sense dönmüşsün şaşkına. Söyle Allah'ın aşkına, söyle Mevla'nın aşkına. Daha niye susuyorsun, korkak mısın, kısıyorsun? Daha niye susuyorsun, korkak mısın, kısıyorsun? Fırsat vermeden zamana, sarıl hemen gel imana. Fırsat vermeden zamana, sarıl hemen gel imana. Cihat farzken Müslümana, cihat farzken Müslümana. Daha niye susuyorsun, korkak mısın, kısıyorsun? Daha niye susuyorsun, korkak mısın, kısıyorsun? İnanana tebliğ dostum, duymaz isen sana küstüm. İnanana tebliğ dostum, duymaz isen sana küstüm. Hainlere benim kastım, dinsizlere benim kastım. Daha niye susuyorsun, korkak mısın, kısıyorsun? Daha niye susuyorsun, korkak mısın, kısıyorsun?